Ah, Kaya. Chakshurun Nilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Shreshtam Manamapi Shachiputra Matra Swarupam. Rupam Tasyagrajamurupurim Maturim Goshtavatim. Radha Kundam Giribaramaho Radhika Madhavasham. Prapto Yasya Prathita Kripaya Sri Gurum Tam Natosmi. Vandeham Sri Guru Sri Atah Padakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagarna Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakanditamscha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ye mandir ka udeshya hai. Iskon mandir ka udeshya ye hai. कि सब लोग भक्त लोग आएंगे और कीर्तन करेंगे बाहुबे मेले बा कीर्तन संकीर्तनम इति उच्यते वो कीर्तन जिसमें बहुत भक्तों समवेत होते उसको संकीर्तन कहते हैं और संकीर्तन कृष्ण संकीर्तन इस कलि युग का धर्म है कृते यध्यायतो विष्णु त्रैतायो यज्ञतो मखाई द्वापरे परिचार्यायं कलो तद्हरिस्य कीर्तनात् सब आध्यात्मिक और भौतिक फल जो लोग सत्य युग में मिलते थे ध्यान करने से सब फल जो लोग मिलते थे त्रेता युग में यज्ञ करने के लिए और द्वापर युग में मूर्ति पूजा से सब फल जो लोग मिले इस कलि युग में बहुत आसानी से और पूरी तरह मिलते हरि संकीर्तन से तो हरि संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है चैतन्य महाप्रभु आए हैं कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए जैसे महावान प्रभु ने बताया प्रसिद्ध श्लोक है नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर त्वषय नमः इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किए हैं कि आप कृष्ण हैं परंतु इस बार इस अवतार में आप कृष्ण अर्थात श्याम वर्ण नहीं और आपकी विशेषता है इस अवतार में कि आप कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं तो कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु वितरण करते हैं हरि संकीर्तन के द्वारा विशेषकर इस महामंत्र के द्वारा तो हरि संकीर्तन किसी जगह में हो सकते हैं मंदिर में किसी घर में मैदान में बाजार में सब जगह में हो सकते एक्चुअली जब आप बोले कि भारत में तो हम किसी जगह में संकीर्तन कर सकते हैं परमिट लेने का जरूरत नहीं है तो ऐसे ही सोचा कि ऐसा दिन आते है जिसमें परमिट लेना पड़ेगा और शायद नहीं देंगे क्योंकि धर्मांतरित होते बहुत से लोग इस पूरे इलाके में ज्यादा अहिंदू है वास्तव में आत्म तो हिंदू अहिंदू ऐसे नहीं है लेकिन जो सनातन धर्म कम से कम मुंह से मानते ऐसे लोग तो राजी होंगे हरे कृष्ण बोलना लेकिन कुछ धर्म है जिसका प्रचार बहुत होते भारत में आजकल जिसमें प्रयास होते है कि लोग का विश्वास कृष्ण में, राम में, शिव में सब बंद हो जाएगा। तो ऐसे लोग तो धर्म का नाम है, वो सनातन धर्म जो सनातन अनादि काल से इस पवित्र भारत देश से आ रहा है, तो उसको बंद करना प्रयास करते हैं। और सब जो जिनके पूर्व पुरुषों तो कृष्ण भक्त है, राम भक्त या इस इलाके में ज्यादा शिव भक्त है, तो सबको राक्षस बनाना। तो जगन्नाथ प्रभु उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हम कृष्ण प्रचार करेंगे ना, जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो वो एक एक व्यक्ति का काम नहीं है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और भगवान होते हुए भी संगो फंगस्त्र पार्षदम, इनके सभी भक्त पार्षद के साथ आए हैं। और जैसे महामहिम प्रभु बताया तो इनके दो प्रथम प्रचारक नित्यानंद प्रभु और हरिदास थे, और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बहुत भक्त के साथ आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एकला मालका आमी कहा कहा जाबो, मैं एकला मैं क्या कर सकता हूं, भगवान तो सब कुछ कर सकते, परंतु इनकी कृपा से इनके भक्तों को कुछ सेवा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु की भविष्य वाणी ऐसे, पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सवच प्रचार हो बे मोर नाम, जितने भी गांव जितने भी टाउन इस पूरे जगत में तो सब में मेरा नाम प्रचारित होगा, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी। तो क्यों महाप्रभु ऐसे बोले, भगवान है तो स्वयं सब कुछ कर सकते, भविष्य में होगा क्यों? तो एक्चुअली एक बार वो एक जब शिल प्रभुपाद उपस्थित थे तो शिल प्रभुपाद का एक शिष्य को एक संत कहते हुए संत जो शिल प्रभुपाद को ईर्ष्या किया है, तो उन्होंने कहा कि तो आपका गुरु विदेश में भक्ति प्रचार किया है, तो यदि भगवान चाहते थे भारत के बाहर कृष्ण भक्ति प्रचार तो स्वयं किया है। तो इस प्रकार ऐसे बोलना चाहता था कि प्रभुपाद विदेश में प्रचार किया है वो गलत है। तो प्रभुपाद इस बात सुनने उनके शिष्य से प्रभुपाद बोले कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भारत के बाहर कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं किया क्योंकि मुझको वो सेवा देना चाहते थे। तो शिल प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तिगत अंतरंग पार्षद है, और कृष्ण शक्ति संचारित होने से पूरी पृथ्वी में इस कृष्ण भक्ति आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापना किया है। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है कि कलि युग युग धर्म नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना न है था प्रवर्तन। इस कलि युग का धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन। तो इस हरिनाम संकीर्तन पृथ्वी में प्रवर्तन करना कृष्ण शक्ति के बिना संभव नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शक्ति संचारित हुए, और इस प्रकार कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम संकीर्तन प्रचार किया था। और इनके शिष्यों को इस प्रचार भार दिए थे। श्रील प्रभुपाद जो कृष्ण शक्ति संचारित है तो सबको कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकते, परंतु इनकी कृपा से हमको कुछ सेवा दिया है कि हमें भी इन जैसे बहुत प्रयास करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। भगवान की भक्ति तो केवल मंदिर में बैठ के ही कीर्तन करना नहीं, तो हमें सदैव स्मरण करना चाहिए कैसे हनुमान अर्जुन बहुत प्रयत्न करके भगवान की सेवा की। तो इस प्रकार हमें भी यत्न से बहुत प्रयास करना चाहिए, श्रम करने से कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो मंदिर का आवश्यकता है, सब जगह में हम कीर्तन कर सकते हैं, परंतु मंदिर की आवश्यकता है। इस प्रकार भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर के बारे में महामान प्रभु दो वचन बोल दिए। तो एक और कहावत है भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर का कि उस समय जब भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर इस धरती पर स्वयं उपस्थित थे, तो एक व्यक्ति उनको बताए चुनौती करना ऐसे कि भारत में पहले से बहुत मंदिर है, तो नया नया मठ मंदिर बनाना का क्या आवश्यकता है, क्यों ऐसे करते हो? क्योंकि भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर ने 64 गौरिया मठ स्थापना किया ज्यादातर भारत में। तो सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आवश्यकता है क्योंकि हमारे स्वयं का मंदिर में हम भक्ति सिद्धांत यथारूप बोल सकते हैं। इनका नाम है भक्ति सिद्धांत और उनका काम है भक्ति सिद्धांत प्रचार करना, उनका प्राण है भक्ति सिद्धांत। भक्ति सिद्धांत शब्द का अर्थ है कि सभी वैदिक शास्त्रों में, वेद शास्त्र का मतलब जिसमें विद्या है, वास्तविक विद्या, हम ऐसे बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, नास्तिकवाद, परंतु परम सत्य ज्ञान है वेद में, इसलिए वेद को वेद बोलते। और वेद शास्त्र में बहुत शाखा है, कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति सब का वर्णन है, परंतु कि कृष्ण भक्ति वैदिक वाणी के चरम तात्पर्य है, इस सिद्धांत भक्ति सिद्धांत यही सत्यवाणी है। वैदिष्ट सर्वैरहमेव वेद्यः, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद शास्त्र में वेद्य अर्थात ज्ञान का मुख्य विषय या एकमात्र विषय में अर्थात कृष्ण है। तो और कृष्ण भक्ति करना सब जीव का धर्म है, तो यही वचन विशेषकर भगवद गीता में और वास्तव में सभी शास्त्र में स्थापित है, परंतु माया से मोहित होने के कारण जितने भी पंडित इतने सा मत होते हैं। तो भक्ति करना वैदिक शास्त्र का सिद्धांत है और कैसे भक्ति करना उसका सिद्धांत प्रचार करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस भौतिक संसार में आए हैं। तो कई भक्ति करना यदि हम स्वीकार करते हैं कि भक्ति करना वैदिक सिद्धांत है, तो कैसे भक्ति करना, तो वो भक्ति तो रूप गोस्वामी के अनुसार करने चाहिए। रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य थे और चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु के सब उपदेश बहुत ग्रंथों में संग्रह किया, तो वो भक्ति शुद्ध भक्ति, चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हैं। शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें किसी स्वार्थ की इच्छा नहीं है, जिसमें वो भक्ति करने है केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो इस भक्ति सिद्धांत प्रचार करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 गौरियामठ स्थापन किए हैं, जिससे वास्तविक वेद वाणी का प्रचार हो सकते हैं। क्योंकि यदि हम दूसरा मठ जाएंगे और अपना मत या भक्ति सिद्धांत प्रचार करेंगे तो दूसरे लोग तो आपत्ति करेंगे, तो यही हमारे मठ है और हमारे मठ में दूसरा मत कहना नहीं चलेगा। तो इस प्रकार हमें मंदिर बनाना चाहते हैं जिससे विशुद्ध भक्ति सिद्धांत वाणी प्रचारित हो सकते। भक्ति सिद्धांत वाणी, भक्ति वेदांत वाणी, तो एक ही तात्पर्य है। भक्ति सिद्धांत के मुख्य शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद थे और हम यही सब महान आचार्यों के पदांक का अनुसरण करके प्रयास करते हैं उनकी वाणी, जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी, उसका प्रचार करना। तो सामान्यतः लोग आते हैं, पुण्यशाली लोग आते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो ये सब अवसर होगा मंदिर में, परंतु कि इस मंदिर एक शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र है, वो भी हम प्रचार करना चाहते हैं कि इस्कॉन मंदिर में आप सनातन धर्म की शिक्षा मिलेंगे। तो पास में स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल, और क्रिश्चियन धर्म में वो सब नए आने वाले और सबको क्रिश्चियन को बाइबल की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और इस्लाम में मदरसा है, बहुत है, कितने हजार हजारों है भारत में। और मदरसा का उद्देश्य है छोटे मुसलमान बालकों को कौरानिक शिक्षा प्रदान करना। तो इस्कॉन मंदिर का उद्देश्य है संकीर्तन करना, भगवान की मूर्ति पूजा करना, महोत्सव उद्यापन करना, यही सब करना। और यही सबों के साथ भक्ति सिद्धांत, भक्ति वेदांत शिक्षा प्रदान करना, जिससे लोग की श्रद्धा भक्ति में बढ़ेगी, जिससे लोग पूरा स्थिर रहेंगे भक्ति में, कृष्ण भक्ति। वास्तव में ये संस्कृति जो भारत में अनादिकाल से आए हैं, वो सनातन धर्म बोलते हैं। आजकल उसका नाम अंतरित हो गया है, हिंदू धर्म। और आधुनिक हिंदू धर्म में बहुत कुछ आया है जो प्राचीन सनातन धर्म में नहीं था। जैसे बोला था, और आप सब लोग जानते हैं, आप यहाँ के लोग, कि इस इलाके में शिव महादेव की भक्ति ज्यादा प्रचलित होते। परंतु क्या हो रहा है सब जगह में भारत में, और शिव की भक्ति, माता जी की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति, वो सब चलते हैं, परंतु सबसे जनप्रिय क्या होते है? साई बाबा की भक्ति, जिसका जो वैदिक नहीं है, पूरा काल्पनिक है। तो ऐसे लोग जो स्वयं को हिंदू मानते लेकिन नहीं जानते कुछ, ज्ञान का अभाव से ऐसे साई बाबा की भक्ति करते और अलग अलग ढंग से हिंदू होते। तो हम सबको सिखाना चाहते कि केवल घर से कहो मैं हिंदू हूं बोलने से कुछ नहीं होते। तो शास्त्र शिक्षा ले लो, समझ लो कि इस धर्म पालन करने से आपका परम कल्याण होगा, धर्म अंतरित करने से कुछ फायदा हो सकते है, फायदा हो सकते है मतलब गरीबों को अलग अलग सुविधाएं देते हैं, परंतु सच आध्यात्मिक कल्याण के लिए हमें समझना चाहिए पहले भगवान कौन है। कोई कोई बोलते है अल्लाह गॉड, तो भगवान शब्द का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है? तो केवल वैदिक ज्ञान में भगवान कैसे भगवान है पूरा वर्णन है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, केवल ज्योति है, और ऐसे व्यक्ति है जो अधिकांश जीव को नरक में डालते। तो अलग अलग मत है भगवान के बारे में, परंतु ज्ञान है वैदिक शास्त्र में भगवान के बारे में। और वो भगवान कौन है? कृष्ण, शिव, कृष्ण के भक्त है, और विशेषकर राम के भक्त, संकर्षण के भक्त, ये सब वर्णन है शास्त्र में। शायद ऐसे लाकर के लोग ग्रहण करेंगे अथवा ग्रहण नहीं करेंगे, परंतु हमें शास्त्र के अनुसार कहना चाहिए। तो यदि हम शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। तो इस सिद्धांत हम प्रचार करना चाहते हैं इस मंदिर से, किसी न किसी कारण से इस मंदिर का बनाना निर्माण करना तो विलंब हो गया है। तो आशा है कि तुरंत मंदिर बनाए, खाली आशा से काम नहीं है, काम भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। कुछ विघ्न है तो सब विघ्न निकालना चाहिए, और उसमें अवश्य ही आप सभी भक्तों की सहयोगिता होनी चाहिए। बहुत बड़ा काम है मंदिर बनाना, और उसके बाद मंदिर चलाना बड़ा काम होता है, क्योंकि वो भगवान की दया है कि भक्तों को सेवा का मौका देते हैं। तो आप सबों की सहयोगिता चाहिए, और साथ साथ मंदिर निर्माण करने के साथ तो पुस्तक वितरण से रास्ते रास्ते में बाजार बाजार में हरिनाम संकीर्तन करने से और अलग अलग प्रकार से कृष्ण भक्ति प्रचार होने चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है पुस्तक वितरण, भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों जो श्रील प्रभुपाद इनकी कृपा से हमको प्रदान किया, और हर एक श्लोक के साथ बहुत स्पष्ट तात्पर्य भी दिया है, जिससे पाश्चात्य देशों के लोग भी इस सूक्ष्म वैदिक सिद्धांत आसानी से समझ सकते हैं। तो यदि पाश्चात्य देश के लोग जिनकी संस्कृति में कृष्ण भक्ति तो नहीं है, कुछ वास्तव में तो भक्ति के बारे में, धर्म के बारे में, सदाचार के बारे में, यज्ञ के बारे में, तपस्या के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है इन सबों के बारे में, तो श्रील प्रभुपाद इनका सुप्रयास है हमको पूरा शिक्षण प्रदान किया है, विशेषकर इनकी दिव्य ग्रंथों से। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भक्ति प्रचार की मुख्य योजना है ये सब ग्रंथों का वितरण करना। तो आप सब इसमें सम्मिलित हो जाए, मंदिर बनाने में भी, और आशा है इस स्थान से कम भोपाल महानगरी में और आसपास गांवों में कृष्ण भक्ति प्रचार बहुत बढ़िया से चलेगा। हमें चाहते हैं कि इस मंदिर तो सबसे मुख्य मंदिर होगा भोपाल में। ऐसे नहीं कि हम दूसरों को छोटा बनाना चाहते, लेकिन क्योंकि हमारा उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार करना, कृष्ण भक्ति सिद्धांत प्रचार करना, कृष्ण भक्ति सदाचार करना, कृष्ण संकीर्तन प्रचार करना, जिससे लोग का सर्वोत्तम कल्याण प्राप्ति आसान हो जाएगी। इसलिए हम मंदिर यहाँ पर यही पर स्थापना करना चाहते हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि सब से बड़ा मंदिर होगा। सबसे बड़ा मतलब काम बड़ा होगा, और इससे इस मंदिर से हम दूसरे मंदिर को बंद नहीं करना चाहते। हमारी आशा है कि वो सब मंदिर जो भोपाल में है तो सब इस मंदिर की प्रचार भावना से प्रेरित होंगे, और सब ब्राह्मण पुजारी वे सब तो केवल पूजा नहीं करेंगे, तो पूजा के साथ वे भी स्वयं पाठ करेंगे और दूसरों को भी कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे। तो इस प्रकार की भोपाल में तो पूरी आध्यात्मिक भक्तिमय क्रांति हो जाएगी, इसलिए इस मंदिर की स्थापना की आवश्यकता है। कितने साल के पहले, 35-37 साल के पहले सर्वप्रथम बांग्लादेश गया था। तो समय इसकोन नया था, एक्चुअली 2 करोड़ हिंदू है उस देश में उस समय, लेकिन सब तो निराश हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश में सब मुसलमान सबको पता है कि हिंदू धर्म तो नष्ट हो रहा है और तुम लोग सब मुस्लिम बन जाओ। तो जब तो वहां के लोग हमको, हिंदू लोग हमको पता है कि हम ऐसे निराशा हो गए हैं, तो जब हम देखते हैं कि विदेश में भी चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन फैला हुआ, तो हम नया प्राण जैसे मिला, और वो कि क्रिश्चियन मुसलमान क्रिश्चियन कन्वर्शन बहुत चल रहा था बांग्लादेश में उस समय हिंदू समाज से। तो एक बांग्लादेशी हिंदू सामाजिक नायक हमको बताया, समाज नेता हमको बताया कि तो जहां जहां आपके इस्कॉन के भक्त जाते प्रचार करने के लिए हिंदू गांवों में हिंदू पालियों में, तो वो कन्वर्शन तो एकदम बंद हो जाते, और बहुत से हिंदू जो धर्मांतरित हो गया है तो वापस आते। तो हम बोले कि तो हम तो हिंदू बनाने के लिए हमारा प्रयास नहीं है, शुद्ध कृष्ण भक्ति बनाना चाहते हैं, परंतु यदि लोग तो पूर्वपुरुषों के धर्म नहीं चढ़ते तो कम से कम वे कृष्ण भगवान को सम्मान देंगे, निंदा नहीं करेंगे, तो जिससे इस प्राचीन विशुद्ध सनातन धर्म की रक्षा होगी, इसलिए इस मंदिर की स्थापना होने चाहिए। तो पूरा समाज का कल्याण होगा, सब प्राणियों के लिए कल्याण होगा। जैसे महामान प्रभु ने बताया कि यदि राशा में कोई यदि नहीं आते वो कीर्तन सुनने के लिए, तो कम से कम वृक्षों वनस्पति घास सुनेगा। वो सबों में भी जीव है। तो चैतन्य महाप्रभु का संकेतन तो सब जीव का कल्याण के लिए है, विशेषकर जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है उनके लिए वो विशेष कल्याण प्राप्त करना हरि संकीर्तन से संभव हो। तो यही हमारा उद्देश्य है, जन कल्याण। जन कल्याण कैसे होते? सामान्यतः जन कल्याण क्या है, लोग क्या सोचते हैं कि हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, स्कूल जिससे लोग बच्चे सीख सकते, तो कैसे एक कंपनी का गुलाम हो सकते या सरकार का गुलाम हो सकते? तो यही हमारा उद्देश्य नहीं है। जन कल्याण होते कृष्ण भक्ति प्रचार से। तो ऐसे हॉस्पिटल अगर हो और लोग की स्वास्थ्य अच्छी होते हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल का मतलब लोग की स्वास्थ्य अच्छी नहीं है इसलिए हॉस्पिटल बनाने का जरूरत है, और स्कूल बनाना है जिससे लोग तो बच्चे तो गुलामी करेंगे, कुछ पैसा मिलते। तो जन कल्याण होते इस प्रकार जिससे शाश्वत पूर्ण विशुद्ध कल्याण होगा। कैसे? वो संभव है केवल कृष्ण भक्ति से। तो ये इस मंदिर का निर्माण करना का उद्देश्य है, आवश्यकता है। और आप सब इस प्रयास में आप सब भाग ले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि से होइलो मनुष्य जन्म जा जन्म शातक करी करो पर उपकार। विशेषकर भारत में जो मानव जन्म प्राप्त किया है उनके आपके कर्तव्य है जन्म सार्थक करना। कैसे सार्थक करना? तो कृष्ण भक्ति से आप स्वयं कम से कम 16 माला हरि कृष्ण महामंत्र जप कीजिए प्रतिदिन। आप सब चार नियम पालन कीजिए, भगवद गीता, श्रीमद भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि शास्त्रों का पाठ कीजिए। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति कीजिए, दीक्षित हो जाए। दीक्षा का मतलब जीवन समर्पण करना। और करो पर उपकार। पर उपकार का मतलब कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो इस मंदिर का उद्देश्य नहीं किसी का भौतिक स्वार्थ के लिए, वो उद्देश्य नहीं है जिससे किसी की प्रतिष्ठा इज्जत होगा, ऐसा तो कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे मेरा स्वार्थ होगा, मेरी इज्जत बढ़ेगी, ऐसे ही सोचना भक्ति के विरुद्ध है। भक्ति भावना है आत्मसमर्पण, सब कुछ प्राण तन धन सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना, और कि मैं बड़ा होऊंगा ऐसे ही सोचना, वो भक्ति भावना से बहुत दूर है। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि दास अनु दास अनु दास अनु दास अनु दास अनु दास अनु दास भावना से कृष्ण भक्ति करने चाहिए, यही भक्ति है। और इस प्रकार की भक्ति की साधना करना और दूसरों को सिखाने के लिए, जिससे सब लोग और सब प्राणी का परम उपकार हो सकते, इसलिए इस मंदिर बनाना की आवश्यकता है। हरे कृष्ण।